بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد قال الإمام أبو عبد الرحمن النسائي رحمه الله تعالى باب بيع الدينار بالدينار دينار كي بيعي سيب أبابي هاي بالدينار الغقضة دينار إن دينار الغقضة أي أبابي هاي diinaarka marka waa dahab madruub ah waay waa dahab haddana lacag ahaan loo sameeyey oo wasnigiisa la yaqaano wax lagu kala gato oo lacag ahaan loo isticmaalo marka waa dahabkii oo inta la sameeyey wasni loo yeelay qiimo gaar ah markaas leh ayib marka diinaar sidaas ah in diinaar lagu gado وبه قال وبالإسناد قال أخبرنا قتيبة بن سعيد عن مالك عن موسى بن أبي تميم وهو المدني ثقة روى له مسلم والنسائي عن سعيد بن يسار وهو أبو الحباب المدني وقيل سعيد بن مرجان نوالغشا مقعيسى ولا يصح ثقة متقن روى له أصحاب الكتب الستة عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك قال وحويره الدينار دينارك بالدينار يباع بالدينار دينارك دينار الغقضاء والدرهم درهم كان يباع بالدرهم درهم أي الغقضاء لا فضل بينهما حال أين ديرات كلا لهين دحذوا يقول إسديرين أن كلا بدنين yani hal diinaar markaa diinaar kale lagu bedelayo waa inay isla ekaadaan hooy hoona laysdhaho laa fadla baynahuma ma la kala badi karo oo laba diinaar inaad diinaar siisato ama diinaar iyo bar inaad diinaar siiso oo aada sidaa u kala dheeraad siiso ma banaana laa fadla baynahumaa qaala baabu bayci dirhami bidirham dirhamkuna asalkiisu waa silver waa fido waaye fidada oo markaas inta la sameeyey lacag laga dhigay oo sidii yani waa bir fida ah wasni gaar ah leh oo si gaara loo tumay oo markaas iyada wasnigeedaas inta uu la eg yahay wax lagu soo gada karo ayib marka baycu dirhami bidirham marka dahabku ama fidadu saddex xaalay yeelan karaan marna waxaa la yidhaah waa madruub marna waa masuuq marna waa tibri tibriga waa gabal dahab ah ma samaysna ma habaysna qaab ma naqshadaysna tibriga la yidhaah marna waa masuuq oo dahab awal si u ekaay ayaa inta dab la geliyey la dhalaaliyey sifo kale loo bedelay iyo qaab kale ile dahabka haddii la dhalaaliyo haddana sifo kale ayuu u samaynayaa ninka wax dhalaaliye nooc kalena waa midkan waayo oo waa madruub ayaa la yidhaahdaa lacag ahaana loo sameeyey wabihi qaala akhbaranaa qutaybatu bnu saciidin can maalikin can xumayd bni qaysin almakkiy can mujaahidin qaala can cumara sidaasuu dhigaa musqooyinka qaar marka yacni saasaa ku taalla can yani qaala can cumara ee meeshaas marka nusqooyinka qaarna waxaa ku taala qaala bnu cumar ayib sidaasaa marka iyada bacdi nusakhna marka ku taala ayib xadiidka marka tuxfaha alimaamu almizi wuxuu xadiidkan ku dhex daray min musnadi mujaahidin can ibni cumar marka uu sheegaayo tuxfaha uu ku soo qaaday xadiidkan mujaahid can ibni cumar musnadka noocaas ah tarjamada noocaas ah ayuu xadiidkan nasaa'i oo wariyey uu ku hoos dhigay macnaheedu marka waxay tahay mujaahid xadiidka wuxuu ka warinayaa ibnu cumar cumar kama warinayo marka nusakha marka can cumar sidaas dhigaayo waa laga saxsan yahay mararka qaarna qaala markay tahay can iyo ibniya isku ekaan karaan can iyo ibni waa isku ekaan karaan marmar marka meeshii ibnu cumar ahayd baa can cumar iska noqon karto tasxiif iyo wax intay galaan xadiidka imaamu maaligna muwaa uu ku wariyey. Hadda riwaayadii maaligaan haynaa, riwaayadan marka maalig oo fil muwaa ku sugan waxay leedahay can xumayd ibni qays can mujaahidin can cabdillaahi ibni cumar. marka alxadiidu min musnadi cabdillaahi ibni cumar waaye, ee min musnadi cumar ma aha. ayb marka wuxuu leeyahay meeshaas marka iyada yani baxtigaas baa ku jira. ibn cumar iskale xadiidka cumar ma laha. addiinaaru biddiinaari, addiinaaru diinaarka, yubaacu biddiinaari baa lagu gadaa. ayb weliba xadiidkan ibn cumar hadalkan inuu yidhaahdo sababaa keenayo nin birta tumo oo dahabka dhalaaliyo ayaa u yimid, ibn cumar buu u yimid, markaasuu wuxuu yidhi innii asuuqu dahaba, dahabka ayaan aniga dhalaaliyaa, uma abiicu shay-a min dalika, wax ka midaan iibiyaa, biakthara min wasnihi, wax ka badan wasnigiisa. su-aasha saasaa keentay. sababtana marka wuxuu leeyahay qadarkii aan shaqeeyey oo xoogaa aan shaqada qabtay baan xoogaa aan ku goostaa. marka dahab buu dhalaalinaa, dahab kalou ku gadaa, laakiin wasnigiisa ka badan. meeshaas marka intaas ziyaadadaas maxay u dhigantaa marka qadar camaalatihi buu rabaa inuu ka dhigto, ziyaadada kan kale uu badan yahay. markaasuu ibn cumar hadalkan ku yidhi addiinaaru biddiinaari waddirhamu biddirhami baa lagu gadaa, laa fadla baynahumaa, iyagoon wax dheeraada aan lahayn, dhexdooda uunan ahayn. hada cahdu nabiyina sal allahu alayhi wasalama ilaynaa, waa ballantii nebiga uu nagula ballamay kan. hada cahdu nabiyina sal allahu alayhi wasalama ilaynaa. riwaayadan marka xumayd ibnu qays oo maalig uu warinayo cahdu nabiyina. waxaa jirta marka riwaayo kaloo min dariiq ibni cuyayna ka imaanayso, shaafici wariyey can wardaan arruumiy annahu sa'ala ibna cumar innii rajulun asuuq ilaa aakhiri alxadiid. marka xadiidkaas waxaa ku jirtay haadaa cahdu saaxibinaa ilaynaa. marka laba lafdi waaye. marka wardaan xadiidka wuxuu uga wariyey qisada ibn cumar haadaa cahdu saaxibinaa ilaynaa, mujaahidna muxuu yidhi haadaa cahdu nabiyinaa ilaynaa. walidaalika marka alimaamu shaafici markuu xadiidkii wardaan uu wariyey ayuu wuxuu yidhi yacnii biqowlihi saaxibanaada wuxuu u jeedaa cumar ibn alkhaaab, cumar ibn alkhaaab buu u jeedaa. marka haddii xadiidka yani cumar saaxibka haddii cumar laga wado, xadiidku muxuu noqonaa mawquuf, mawquufun calaa cumaruu noqonaa markaas. ayb waqowlu xumaydin can mujaahidin can ibni cumara cahdu nabiyina ah khata-un, waayuu yidhi alimaamu shaafici waa khata. yani ibnu cabdilbar baana marka radiyo wuxuu leeyahay sidaas ma ahan, cahdu saaxibinaa waa mujmal, ila saaxibka ibnu cumar saaxibkiisa nebigu waa noqon karaa soo maaha, cumarna waa noqon karaa soo maaha. marka cahdu saaxibinaa riwaayada waa riwaaya mujmala, middaan cahdu nabiyinaana waa mufasira. asalka imaamu shaafici iyo qaacidada uu qaatana waxay tahay mujmalka kan mufasirka in lagu fasiro. marka calaa qaacidati alimaami shaaficiyi waxay tahay labadan riwaayo maba isdiidayaanba, markana middaan mujaahid waxbay fasiraysaa, midda kalena tafsiiray u baahan tahay. waana sidaas marka alxaafid ibnu cabdilbar tamhiidka uu ku sheegay waa baxti labaad oo haadaa cahdu nabiyinaada ku jira waa iyadana. addiinaaru biddiinaari waddirhamu biddirhamina waxaa lagu ishaarayaa ilaa jinsi alasli. addiinaaru biddiinaar marka la leeyahay asalkaa loo jeedaa, laa ila almadruubi, midkan lacagta laga dhigay keliya duuna khayrihi. yacni wuxuu diidaa inaad ka fahamto diinaarka dahabka ah ee lacagta noqday, mid lacag noqday marka lagu bedelaayo waa inaynan kala badnaanin, laakiin haddii diinaar lacag noqday lagu bedelaayo mid tibri ah oo aan lacag noqonin ama mid la dhalaaliyey lagu bedelaayo, laa fadla baynahumaa, inaysan u oolin inaa u malayso diidaan. meeshaas marka aad waxay u baahantahay in la fahmo addiinaaru diinaarku waa madruubka, laakiin madruubku hadda mafhuum ma laha, waayo haddii madruub madruub lagu gadaayo oo inaynan kala badnaanin, madruub haddii tibri lagu gadaayo oo inaysan culayska ku kala badnaanin, madruub haddii masuuq lagu gadaayo oo inaynan kala badnaanin, kull isku mid ayb. Marka sidaasaana marka walidaalika marka addiinaar marka addiinaaru bidiinaar marka la leeyahay, asalka dahab ahaanta unbaa la fiirinaa. Hadda dahabkan in lacag laga dhigay inaan laga dhigin muhiimad ma leh. Mid lacag laga dhigay hadduu dhinacan yaallo, dhinacaanna uu yaallo gabal dahab ah oo aan lacagba ahayn, culayskooda waa inuu isku mid noqdo marka la isku bedelanayo. Ayib, bidaliili waxaana ku tusaay uu leeyay irsaali ibni cumar alxadiida calaa su'aali saa'iqi lahu can idahabi almasuuqi, dahab la dhalaaliyaa la su'aalay. Ibn Cumar hadda waxaa la su'aalay dahab la dhalaaliyey, markaas wuxuu ku jawaabay kii madruubka ahay inuu sheego isku mid waayo marka, sababtaasuu saas u yidhi. Markaasuu ibnu cabdilbar yidhi walaa aclamu axadan min alculamaa'i xarama atafaadula fi lmadruubi alcayni min aldahabi waalfidati almudarhamati duuna atibri waalmasuuqi minhumaa ila shayun jaa can mucaawiyata bni abi sufyaan, waana imaan doontaa riwaayadaas. Ani wuxuu leeyahay cid tiri dahabku marka uu yahay tafaadulku wuxuu xaaraam yahay in la kala badiyo, yacni culimmada axad ka mida ma ogi buu leeyahay xarimay in la kala badiyo midka madruubulcaynka ah oo dahabka ah iyo fidada oo mudarhamada ah, bis inay ku saabsan tahay oo tana xaaraan ah, kayruhun xaaraan maaha, wax dhahay maa qaanuun leeyahay. Ayib, ilaa shay ka yimid mucaawiye maahan, kaasna waa arki doonaa mucaawiye abu darda riwaayada ay isku hadalka ay isku qabteen. Ayib, waqad ajmacuu calaa khilaafihi, waxayna ku ijmaaceen mucaawiye khilaafkiisa, fa agnaa ijmaacuhum calaa dalika can ilistishhaadi fiihi bigayrihi. Ijmaacaasaa marka wuxuu leeyahay kaad yaa kaa deeqaaya inaad adillo kale wax kale u raadis. Wabihi qaala akhbaranaa waasil ibnu cabdilacla qaala xadathana ibnu fudayl, oo maxamed ibnu fudayl ibni ghazwaan abu cabdiraxmaan alkuufiyi saduuqun caarifun rumiya bitashayuc can abiihi aabihi fudayl ibnu ghazwaan abu lfadl alkuufiyu thiqatun rawaa lahu asxaab alkutub asita can ibni abi nucmin cabdiraxmaan ibnu abi nucmin albajaliy alkuufiy abu lxakam saduuqun asxaab alkutub asita u wariyaan can abi hurayrata qaala qaala rasuulu llahi sal allahu salam aldahabu bidahabi, waa kaas hadda asalkiyaa la sheegay hadda, aldahabu dahabka bidahabi baa lagu gadaa, wasnan biwasnin, wasnan biwasnin baa loogu gadaa, wasni wasnigiisaa lagu gadaa, midlan bimidlin isku mid ahaan ayaa loo gadaa iyagoo macnaha isku mid ah, walfidatuna bilfidati baa lagu gadaa, wasnan biwasnin midlan bimidlin, faman zaada qofkii ziyaadiyo aw isdaada ama soo ziyaadsada faqad arbaa, qofkaasi ribo ayuu galay oo yacni waa ribeeyey oo ribow la imaaday. qaala baabu bayci dahabi bidahab, dahabka in dahab lagu gado. Wabihi qaala akhbarnaa qutaybatu can maalikin can naaficin can abi saciidin alkhudriyi ana rasuula allahi sal alla salama qaala laa tabiicu dahaba bidahab, dahabka dahab ha ku gadinina ilaa midlan bimidlin, isaga oo isku mid ah maahan, xaalo isku mid yahay. walaa tushifuu ha ziyaadinina bacdahaa qaarkeed calaa bacdin ha ku ziyaadinina min ashafa. ayib, washifu bilkasrina alziyaadatu, ziyaadadaa laga wadaa, watudlaqu cala naqsina, waa lagu idlaaqa. ayib, walaa tabiicu lwariqa bilwariqi, fidada fidaha ku gadinina ilaa midlan bimidlin, inay tahay xaal ay tahay maahane. walaa tabiicu minhaa ha gadinina fidadii xaggeeda shay-an wax iyo dahabkiiba, walaa tabiicu ha iibinina minhaa yacni xaalow isa iyaga yacni tan uu ka mid yahay shay-an wax shayga oo gaa'iban maqan binaajisin mid joogaha ku iibinina. marka walaa tabiicuu minhaa shay-an gaa'iban binaajisin maxaa laga wadaa? ani maanuhu waxay tahay labadoodaba inay isla joogaanaa la rabaay, hooyoo la ysdhihi karo. haddii midna uu joogo kan kalena uu maqan yahay, inaad midkan qaadato adiga kii kalena uu maqan yahay oo mar kale lagu siiyo ayaa la diidayaa, oo wuxuu ay noqdaan deyn. marka walaa tabiicuu minhaa shay-an gaa'iban binaajisin, sidaas waay. gaa'ibkan marka waxaa laga wadaa gaa'iban laysa fi dhimmati. mararka qaar shayga waxaa la ogol yahay inuu maqan yahay, cayntiyaa maqan, laakiin dhimmadii lagu lahaaya qofkii lagu lahaayaa taagan. macnaheedu marka muxuu yahayna, dahab iyo fidaa isku gadiya sideey ku imaanee? maalan nin baa adiga wuxuu kugu lahaa dahab 10 garaam oo dahab ayuu kugu lahaa, deynay kugu ahayd. mar hore dahabkan yacni inaad qaadatood u keento mar dambe iyaad ku heshiiseen, ama waxbaad gadatay waxaa lagu qiimeeyey dahab, markaasaa lagu yidhi intaasoo diinaar, adoo marka ku raran oo dhimadaada uu yahay oo lagaa rabo, ayaad mar dambe ninkii is aragteen, danaaniirtii aan kugu lahay keen isii, ee hadda danaaniir ma hayo, daraahim ku sheego waxaagii. soo ma aragtid marka daraahimaa marka uu ku sheegtay oo maalan wuxuu yidhi 900 garaam oo waxay noqotay fida ah, marka hadda daraahim baad ku deyn baxaysaa, laakiin shayga aad qabto oo dhimadaada saaran waa dinaar, waa dahab. dahabkaas hadda gaa'ib waay, ma joogo, ma ogta, meesha ma yaalle, laakiin dhimadii dahabkaas qabtayaa meesha taagan. marka la leeyahay walaa tabiicuu minhaa shay-an gaa'iban, waa gaa'ib oo laysa fi dhimmati ah. haddaan adiga waxbaba lagugu lahayn oo yacni shaygan laguguma laha, cayntiisiina meesha ma joogto, taas waa midda la diidayn. adoon deyn baxaynin oo aan ninkan uuna waxbaba kugu lahayn, ayaad sarif baa rabtaan inaad kala gashaan, hore wuxuu kugu lahay male oo hadda la qiimeynayo, markaas lama ogola inaad, maadaama cayntii labadan laysku bedelanaa mid ka mida cayntiisu maqan tahay, cayntaas dhimme u taaganna aynan jirin, maanta deynbax uusan jirin, taas waa xadiidku wuxuu ku saabsan yahay. marka sidaasna waxaa loo leeyahay xadiidka ibnu cumar ee imaan doono, baqiicuu geel ku gadi jiray ibnu cumar, danaaniir buu mararka qaar oo ugu qiimaysnaa geela, qof baa ka qaadanayo danaaniiruu ku yeelana daraahin buu uga qaadan jiray, markuu nebiga su-aalayna dhib ma lahan wuu yidhi, laakiin markaas waa inaan la kala tegin iyadoo wax laysku leeyahay. markaas la deyn baxaayo waa inaadan wax ka mida deyntaas aan meesha looga tegin, kulli in la dhiibo. sicirka lagu xisaabtamayana muxuu noqonayaa? sicirka maalintaas la joogo, maalintaa la joogo, laa ba'sa bisicri yowmihi. waxaa laga cararaa marka in lacagtii laga taajiro, oo qofkii uu lacag ka taajirid iyo uu galo deynbax unbaa laga rabaa waayahay. oo marka waxaa weeyaan gaa'ibku, algaa'ibu acamu min almu'ajali, gaa'ib waa ka caamsan yahay madal, shayga la ta'jiiliyey waa ka caamsan yahay. fayadkhulu taxtahu, gaa'ibka waxaa soo hoosgalaayo, algaa'ibu can ilmajlisi, wax majliska ka maqan, iyo walmu'ajalu mid yacni mu'ajalkii inta waa soo galayaan. gaa'ib marka la yidhaha marka waa caam, majlisku inuu ka maqan yahay shaygaas, waa kuu keeni doonaa inay tahay oo madal uu yahay, intaba waa gaa'ib. haddaba haddii marka taas la diiday, wa axraa an laa yajuuza idaa kaanat daraahimu waddanaaniiru kullun minhumaa gaa'iban, haddii hal mid inuu maqnaado la diiday, labada hadday maqan yihiin ka waran, min baabi owlaa way, oo waxayba noqonay baycu deyni bideyn. hadda waxaa la diidayaa diinaarkiiyaa joogo, dirhamkiiyaa maqan ayaa la diiday, dirhamkiina inuu maqan yahay, diinaarkuna uu maqan yahay, min baabi owlaa way. dayib, oo siday taas ku dhici kartaa marka? nin baa maalan nin danaaniir ku leh ku kalana ninkaana wuxuu ku leeyahay daraahim, in laysku bedelo marka sidaas loo kala qaato waxay noqonay dirham aan meesha oolin iyo diinaar aan meesha oolin. Adiga ninkaana daraahim ku leedahay, adigana ninkaana danaaniir kugu leh, ay labadiinna marka adna ninkaa daraahimti ka qaado adna danaaniirti ka qaado ma imaa karto, oo ay labadaba hadda marka nin deyn baxaayo gaara ma jiro, labadaas marka waxay noqonaysaa marka qaa'ib qaa'ib lagu gadaayo min baabi owlaana inuu xaraam noqdo. Imaamu Shaafici sidaas uu leeyahay. طيب وبه قال أخبرنا حميد بن مسعدة وإسماعيل بن مسعود قال حدثنا يزيد وهو ابن زريع قال حدثنا ابن عون عن نافع عن أبي سعيد الخدري قال وحير بصر عيني لبدي عن إشي ذي وحي أركتي وسمع أذني أذني لكتي ذي وحي مقشي من رسول الله صلى الله عليه وسلم أي كم مقشي فذكر وحوشي النهي عن الذهب بالذهب iska reebida la iska reebo dahab in dahab lagu gado walwariqi bilwariqi lagu gado ilaa sawaan bisawaa inay isku mid yihiin maahane midlan bimidlin inay isleeg yihiin isku mid yihiin. Walaa tabiicu gaa'iban binaajisin ha ku iibinina walaa tushifu axadahumaa midkood ha ziyaadinina cala alaakhari hadday labada marka isku jinsi yihiin. Wabihi qaala akhbaranaa qutaybatu can maalikin can zayd bni aslam عن عطاء بن يسار أن معاوية باع معاوية وحو إيبيي سقاية بو إيبيي غلاس يعني ويل من ذهب ذهب كسميسا أو ورق أما فضة كسميسا أي وحو كو إيبيي بأكثر من وزنها وحكبضا ميزان كذا يعني ذهب galaas dahaba ayuu wuxuu ku bedeshay dahab kale waana kala badan yihiin oo dahabkuasa u qaatay baa ka badan kuu dhiibayo. Faqaala abu darda baa wuxuu ku yidhi samictu rasuulallahi sal allahu slam nabigaan maqlay yanhaa can mili haada kanoo kale isagoo reebayo ilaa midlan bimidlin isagoo isku mid inuu yahay maahan. Xadiidkan marka muwaaa ayuu ku jiraa intaan markuu imaamu intaanu ku joojiyay hadda Nasaa'i. Imaam Malik isaga wuxuu ku daray muwaddiisa Mucaawiya markii sidaa la yiri ayaa waxa uu yiri ma araa bihada ba'san wax dhiba uma arko, sidaasoo kale ayuu yiri. Markaas Abu Darda wuxuu yiri man yacdirunii min mucaawiyata, yaa mucaawiya iga cudur daaray, ana ukbiruhu can rasuulillahi sal allahu slam nebigaan uga waramayaa wa yukbirunii can ra'yihi isagana ra'yigiisu ii sheega, yaa iga dhiciya ninkan, yaa iga qabta, rasuulka reebay baan leeyahay isaguna ra'yigiisu ii sheegayaa ma u arkaayo inay dhib leedahay buu ileeyahay, yaa iga qabta buu leeyahay marka. Ayb laa usaakinuka ardan anta biha, dhul aad degantahay maba degaayo yiri aniga, dhul aad adigaba joogto maba kula degaayo yiri. Uma qadima abu dardaa calaa cumar, abu dardaa cumar buu usoo galay, fadakara dalika lahu arrinkiibuu u sheegay, fakataba cumaru ilaa mucaawiya, cumar marka mucaawiya usoo qoray allaa yabiica dalika ilaa midlan bimidlin wasnun biwasnin, cumar baa marka ka qabtay oo wuxuu yiri ma gedi kartid dahab dahab kuma gedi kartid ilaa inay isku mid yihiin maane maahane. Tayib xadiidkan marka Ibnu Cabdilbar wuxuu ku dheeraaday inqidaac inuu ku jiro iyo in kale, oo wuxuu leeyahay Cataa ibnu Yasaar Abu Darda waxba kama maqlin, oo wuxuu yidhi daahiru hada alxadiid alinqidaac baa ka muuqda lianna Cataa laa axfadu lahu samaacan min abi darda, cadaa ibnu yasaar abu darda ma u haayo yiri inuu wax ka maqlay, wamaa adunuhu samica minhu shayan inuu wax ka maqlayna u malayn maayo, lianna abu darda shaamu ku dhintay buu yiri khilaafadii cusmaan oo laba sano ay ka dhiman tahay. Waxaa kaloo waaqidii uu yiri wuxuu dhintay sanadku markuu ahaa 32, marka haddii sanadku 32 ah uu dhintay abu darda cadaana wuxuu dhashay sanadku markuu ahaa 21, marka 32 marka aad 21 ka jarto waa 11 jir soo maha, 11 jir waa cadaa. Marka 11 jir waxaa ka maqli karaay, muxuu u leeyahay sidaas? Wuxuu u leeyahay haddaysan isku magaalaba deganayn, nin 11 jir inuu safro asoo 11 jir oo Shaam aado oo cilmi u doonto ma badna sidaas. Nacam, Abu Dardaana Shaam uu joogaa, cadaana waa Madani. Marka inuu cadaa baxo da'daas uu ku rix la galo ayaan qaalib ahaynoon badnayn. Nacam, Allahu aclam, sidaas u jeedaa. Nacam, marka daahirkiisu inqidaac baa ku jira, waxaas saasu kalo ka wadaa. Laakiin baciid maada Abu Dardaa inuu Madiine imaado oo uga maqlo 11 jir ka yar bax waa maqli karaa. Ayib, aduu meeshaasu aad ugu dheeraaday ilaa markii dambena uu yidhi Ibnu Cabdilbar calaa anna haadihi alqisata, weliba wuxuu yidhi qisadan laa yacrifuhaa ahlulcilmi, ahlulcilmiga uma yaqaanaan liabi Dardaa ilaa min xadiidi Zayd ibn Aslam can Cadaa ibni Yasaar, wa ankarahaa bacduhum, qaarkood wayba inkireen qisadan inay jirto. Waayo waxay leeyihiin lianna shabiihan bihaadihi alqisati, qiso qisadan u eg ayaa caradad limucaawiyata, mucaawiya usoo banbaxday maca cubaadata bni Saamit. Waana soo marnay soo maha taas, mucaawiya iyo cubaadata bnu Saamit. Wahiya saxiixatun mashhuuratun maxfuudatun licubaada, ayay u ansaxday maca mucaawiyata min wujuuhin wa turuqin shattaa. Ayib, marka cubaada inay dhex martay qisada mucaawiya iyo cubaada xoog badan Abu Dardaa maya, saasuu leeyahay isaga. Waana dhici kartaa inuu mucaawiyaba ka maqlay, laakiin cataa qisadan ma joogo, leanna waqtiga cumarayba cumara la iskula tegay soo maaha, waqtigaas ma jooga isaga, sida hadduu joogana waa yaryahay. Ayib, mucaawiya marka waxaa ka muuqdo inuu arkaayey taxriimka inuu ku soo arooray diinaarka madruubka abis, dirhamka marka lacag laga dhigo, diinaarka marka lacag laga dhigo, markaas uun inaan la kala badi karin. Laakiin amaa gayrulmadruubku marka waa tibriga iyo masuuqa kan la dhalaaliyey, labadaas ayaga in la kala badin karo, ama midkood haddii lagu gadaayo madruub lagu gadaayo ayuu qabay asagana. Sidaasuu marka galaas dahab ah ugu iibsanayaa marka dahab kale oo masuuq ama madruub iska ah. Laakiin horaan usoo sheegnay ijmaaca culummada wuxuu ahaa iyo naskaba waa khilaafsan yihiin sidaas. Waaye, qaala baabu bayci alqiladati, qiladadii kuushii beeceedii xukunka caddayntiisiibu u baab yahay, fii hal kharazu, kuushaas oo yacni tax leh, kuul marka wax lagu taxay leh. Kharazku marka waa jawharado iyo waxyaabo kaloo kuusha qurxiyo, kuushu qoortaa la gashtaa marka wax lagu taxay oo marka yacni qurux leh. Ayib, iyo wadahabu baabu bayci alqiladati, kuushii iibinteeda, fii hal kharazu wadahabu, oo tax shay lagu tixayo jawharad ama dhagax iyo wax lamida ah, iyo wadahabu ka kooban, iyo dahab, yani kuusha waxay ka kooban tahay dahab iyo wax kale oo jawharada oo la socda dahabkaas. Maxaa lagu gadayaa marka bidahabi? In lagu gado dahab khaalis ah, yani dhinacan waxaa taala dahab iyo wax kale oo isla jiraan, dhinacanna waxaa yaalo dahab khaalis ah. Ma banaan tahay taas marka. وبالإسناد قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا الليث عن أبي شجاع سعيد بن يزيد هو الحميري القتباني الإسكندراني ثقة عابد عن خالد بن أبي عمران وهو التجيبي أبو عمر قاضي إفريقيا فقيه صدوق روى له مسلم وأبو داود والنسائي عن حنش الصنعاني حنش بن عبد الله أبو رشدين السبائي نزيل إفريقيا ثقة روى له مسلم والأربعة عن فضالة بن عبيد قال وحبر اشتريت يوم خيبر مالنتي خيبر باموحان إيبسدي قلادة كول فيها ذهب وخرز dahab iyo wax lagu taxay dhexdeeda oo ka kooban ayaan iibsaday 12,000 yani 12,000 yani wuxuu ku iibsaday 12,000 dinaar uu ku iibsaday. Fafasaltuhaa waan kala soocay, fawajadtu fiihaa waxaan ka helay akhara min 12 dinaaran, 12 dinaar wax ka badanaan ka helay. Marka kuulay ahayd dahab iyo wax kale iskugu jiro, isagu 12 dinaar khaalis uu bixiyey, kuushii buu soo qaatay, waa kala dhilqiyey. Marka dahabkii iyo wuxuu kala bixiyey wixii kale, dahabkii baaba ka batayba 12 dinaar. Fadukira dalika linabiyi sal allahu slam, nebigaa loo sheegay. Faqaala, nebigu wuxuu yidhi, laa tubaacu xataa tufsal, kuusha noocaas oo kale lama iibiyo ilaa la kala sooco oo dahab iyo wax kale la kala bixiyo. Xadiidku marka wuxuu daliil u yahay masalada la yidhaah muddi cajwa, masalati muddi cajwa, xadiidka loo cuskado wey. Shaaficiyada iyo xanaabiladana qabaan inay xaaraan tahay masaladaas. Yani macnuhu waxay tahay shay ribawi ah, dahab keliya maaha, shay ribawi ah iyo wax kale oo isla socdaan inaad asagoo kale ku iibsato asagoo kale. Markaan leeyahay waxaan ka wadaa ribawi kale oo khaalis ah. Maalan dahab 10 garaam oo dahaba iyo wax kale, 10 garaam oo dahaba iyo xoogaa yaroo garaam luul ah, garaam oo jowharad ama luul ah, iyo 10 garaam oo dahaba dhinacan taagan, dhinaca kalead marka waxaad ugu iibsatay dahab khaalis oo 12 garaam oo dahaba maalan, ama 15 garaam oo dahabaad qaadatay, waxaa ku bedeshay marka oo dhiibtay 10 garaam oo dahaba iyo garaam luul ah. Marka taas marka waxay noqonaysaa marka ma banaana. Sababtayna u banaanayna waxay tahay dahab iyo dahab marka la isku gadaayo maxaa la shardi jiray, midlan bimidlin soomaa inay isla ekaadaana la shardi jiray. Marka meeshaana waxaa yaallo 15 garaam oo dahaba, intana 10 garaam oo dahaba iyo 1 garaam oo wax kale ah. Marka 15 garaam 10 garaam oo ka mid ah, 110 garaam ku aadayso, 5 garaam oo dahabkaana 1 garaam oo luulka amiyay ku aadan tahay, mase si kale waayo 10 garaam oo dahabka meeshaan ku jirto waxay u dhigantaa 14 garaam oo dahab oo xagga ku jirto, 1 garaam ee soo haray iyo luulka halkiisa garaam, miyaa isku dhigmo? Maadaama aan la ogeyn mithliyadii meesha ka maqan oon la ogeyn, haddii mithliyada aan la ogeynna ribadii meesha way taagan tahay. Soo ma garanin meesha maqan. Marka hadda shaaficiyada iyaga waxay ku mithaalaan muddi cajwa iyo dirham oo 2 dirham lagu gaday, koombo cajwa ah iyo 1 dirham ayaa 2 dirham lagu iibsaday. Marka 2 dirham marka koombada timirta meeqa ku aadayso, 1 dirham meyd maa ku aadaayo, nus dirham miyaa ku aadaayo, maxaa ku aadaayo, 1 bar miyaa ku, lama oga. Awalna waxaa la rabay marka dirhamkan muddi cajwada la socoto iyo dirham inay isku aadaan, hadda lama oga waxay isku aadayaan, marka ma banaana. Sidee la yeelaa marka kala bixi koombadan timirta iyo dirhamkan kala saar? Dirhamka dirham ku aadi soo qaado, dirhamkaas dhiib dirhamkan kala qaado, koombadan timirta waxaa rabta ku gada hadhow marka iyada, laakiin 1 safqa ma loo ogola. Ayib xadiidkanaana marka xujo looga dhigaa. Xanafiyada iyaga waa ogol yihiin, laakiin waxay leeyihiin shardi waa in dahab ku badan yahay, waa in shardi waxaa bay leeyihiin inuu dahabku uu badan yahay, haddii dahabku yaraado maya ayay dhahayaan. وبه قال أخبرنا عمرو بن منصور قال حدثنا محمد بن محبوب وهو البناني البصري ثقة قال حدثنا هشيم قال أخبرنا الليث بن سعد عن خالد بن أبي عمران عن حنش الصنعاني عن فضالة بن عبيد الأنصاري قال أصبت يوم خيبر قلادة بانصائل فيها ذهب وخرز بحذيذ أويه faaradtu waxaan doonaa an abiicahaa inaan gado. fadukira dalika linabiyi sal alla slam faqaala, wuxuu yidhi ifsil bacdahaa, qaarkeed sooc, min bacdin, qaarka kale ka sooc, uma bichaa, markaas gad dahabka iyo waxa kale kala sooc. dahabka marka dahab la-eg ku gad, inta waxa kuu soo harana wixii aad doonto ku gada markaas. qaala baabu bayci alfidati bidahabi, in lagu gado fidadi, in dahab lagu gada nasiatan, iyadoo ay madal tahay. dahab iyo fida laysku gadayaa, laakiin deyn waay, midaa meesha ka maqan. وبه قال أخبر لعقتنا ولم يدبع. وبه قال أخبرنا محمد بن منصور عن سفيان عن عمرو عن أبي المنهال عبد الله بن مطعم البناني البصري ثقة قال وحو رباع شريك لي مد أني شركة إلى أهابا وحو قضي ورقا في الضوء يقضي بنسيئة بوكو قضي مضل فجاءني وإيمد فأخبرني وإيشا فقلت حاني لهذا لا يصلح كلمها بونا. faqaala, wuxuu yidhi qad wallaahi bictuhu fi suuqi, allaan ku dhaartay suuqa dhexdiisa ayaan ku iibiyey. wamaa caabahu calaya axadun, qof i ceebeeyeyna ma arkin. faataytu lbaraa bna caazibin, baan u imid. fasa'altuhu, waan su'aalay. faqaala, wuxuu yidhi qadima calayna annabiyu sal alla slam almadiinata, nebiga madiino noogu yimid, noogu soo galay. wanaxnu nabiicu haada albayca, annagoo beecaan wax ku gadaynay. faqaala, wuxuu yidhi maa kaana yadan biyadin falaa ba'sa, wixii hoo iyo hoo ah dhib ma laha. wamaa kaana nasiatan, wixii madal ahna oo dib laga keenayana fahuwa riban, waa riba. uma qaala lii, wuxuu igu yidhi iiti zayd bna arqam, zayd u tag. faataytuhu, waan u imid. fasaltuhu, waan su'aalay. faqaala, mila dalika, kaagaas oo kale ayuu yiri. wabihi qaala akhbaranii ibraahim, marka dahabka iyo lacagta in deyn lagu kala qaato ma banaano, waayo isku cillo waay. dahaban kaa qaadanayaa anaa kuu keenaya lacagtiisa, waa dambe ma banaano sidaasna. وبه قال أخبرني إبراهيم بن الحسن قال حدثنا حجاج قال قال ابن جريج أخبرني عمرو بن دينار وعامر بن مصعب أنهما سمعا أبا المنهال أي مقلين يقول سألت البراء بن عازب وزيد بن أرقم فقال كنا تاجرين بانهين لبقى نعستاه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألنا نبي الله صلى الله عليه وسلم النبي أن سؤالنا عن صرف صرف. faqaala, wuxuu yidhi in kaana yadan biyadin, hadduu gacantu gacan uu yahay, falaa ba'sa, dhib male, wa in kaana nasiatanna falaa yusbax. wabihi qaala akhbaranaa axmed bnu cabdillahi bn alxakam can muxamedin wa ibnu jacfar qaala xadaanaa shucbatu can xabiibin qaala samictu aba lminhaal qaala sa'altu lbaraa bna caazibin can isarfi, baan wax ka su'aalay. faqaala, wuxuu yidhi sal zayd bna arqam, zayd su'aal, fainahu khayru minii waaclam, waa iga khayr badan yahay, waana iga cilmi badan yahay. fasaaltu zaydan, baan su'aalay. faqaala, wuxuu yidhi salil baraa, baraa weydii, fainahu khayru minii waaclam, isagaa iga khayr badan oo iga cilmi badan. labadooda midba midka kale u qirayaa khayrka, isagana waa tawaaduca. faqaala, wuxuu yidhaahdeen jamiican labadoodaba, nahaa rasuulullahi sal alla slam, nebigu wuxuu reebay can ilwariqi bidahab, fida, in dahab lagu gado deynan, iyadoo deyn tahay. طيب. قال باب بيع الفضة وأديري هل كان سجوا. هذا آخره، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.